रेवरेंड आइजक क्राइस्ट चैपल का विशिष्ट प्रचारक है। वो एक उत्तेजित प्रचारक है जो परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा से भरकर प्रचार करते हैं। अब आप उनका संदेश सुन रहे हैं जिसका शीर्षक है चुने और नियुक्त किए गए फल लाने। Well, this evening I have a message from the Lord to you, which I believe will be the message that will mark this 9th year Thanksgiving service. आज शाम परमेश्वर से आपके लिए मेरे पास एक संदेश है जो मैं विश्वास करता हूँ कि वह मेरे कि वह हमारे नौवां वार्षिक उत्सव के लिए ही है। The title of this message is इस संदेश का शीर्षक है Chosen and ordained to go and bring forth fruit. चुने और नियुक्त किए गए फल लाने। Now, the scripture portion that I'd like you to turn with me, please, in your Bibles, is to John 15 and to verse 16. अब हम बाइबल में यूहन्ना 15 अध्याय 16 वचन जाएंगे। The Bible reads like this: You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain. That whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it to you. बाइबल ऐसा कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है, और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो, वह तुम्हें दे। Now when I was seeking the face of the Lord about what the Lord would have us do in the new year ahead. और जब मैं परमेश्वर की ओर देख रहा था कि परमेश्वर आगे आने वाले नए साल में हमसे क्या करवाना चाहते हैं? I felt impressed in my spirit to write down these words which I'm going to share with you. उस समय में मेरे आत्मा में ये सारे शब्द आए जो मैं आपसे बांटने जा रहा हूँ। God said that this year would be a year of enhanced productivity. परमेश्वर बोले यह साल अधिक उत्पादकता का साल होगा। New fields will open up and fruit bearing will become a reality. नई राहें खुलेगी और फल देना वास्तविकता बन जाएगा। Again I repeat, this will be a year of enhanced productivity. मैं फिर बोल रहा हूँ यह साल अधिक उत्पादकता का होगा। That will be how this new year is going to be like. नया साल ऐसा ही होगा। Now I just want to share with you something from the 16th verse of John's Gospel chapter 15. अब यूहन्ना के सुसमाचार 15 अध्याय 16 वचन में से आपको कुछ बताना चाहता हूँ। Now look at how unusual the verse is to start off with. अब देखिए यह वचन कैसे असाधारण रूप से शुरू होता है। God looks at us and tells us, "You have not chosen me, but I have chosen you." परमेश्वर हमें देखकर बोल रहे हैं, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। Now when I was looking at the meaning of the word chosen, अब चुना इस शब्द का अर्थ जब मैं देख रहा था, it has a very unusual meaning to it. इस शब्द का अर्थ अजीब है। The dictionary explains it like this to me. शब्दकोश ऐसा कहता है। The word chosen is explained like this. It says, चुना इस शब्द का अर्थ ऐसा लिखा है। Pick out as being the best of the available alternatives. सबसे अच्छे को निकालना। Now when you look at it like that, God's saying. अब जब हम इस वचन को इस प्रकार देखेंगे, परमेश्वर बोल रहे हैं। I chose you, but you didn't choose me. तुमने मुझे चुना नहीं, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। In other words, our standing is a matter of grace. इसका दूसरा अर्थ यह है कि हम सिर्फ अनुग्रह पर कड़े हैं। If you're standing, it's because of His grace. अगर आप यहाँ कड़े हैं, तो वह सिर्फ परमेश्वर का अनुग्रह है। And because He chose us, He equips us. और उन्होंने हमें चुना है, इसीलिए वह हमें तैयार करते हैं। Then the next thing He says here in verse 16. और दूसरी बात जो 16 वचन में कहते हैं। The Bible reads like this. He says that I have ordained you. बाइबल कहता है, परमेश्वर बोल रहे हैं कि मैंने तुम्हें नियुक्त किया है। The word ordained literally means to decide in advance and to set apart for a work. नियुक्त इस शब्द का अर्थ ऐसा है कि किसी काम के लिए पहले से ही निश्चय करके अलग रखना। That means besides, God's not going to think of the work we're going to do in the new year ahead just now. He's already thought about it. इसका मतलब यह है कि परमेश्वर अभी यह सोच नहीं रहे हैं कि इस आगे आने वाले नए साल में हमें क्या करना है. परमेश्वर ने उसके बारे में पहले से ही सोच कर रखा है. He's already thought it up. परमेश्वर ने उसके बारे में पहले से ही सोच कर रखा है. And what he wants us to do is to just latch on to his vision and to move ahead into the year ahead. अब वो चाहते हैं कि हम इस योजना या सोच के साथ मिलकर आने वाले साल में आगे बढ़े. Often we are cheated into thinking that God's going to do something again in my life. बहुत समय हम धोखे में हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में अभी कुछ करने जा रहे हैं. But when you read the scripture, the Bible doesn't talk to us about God going to do something again in our life. The Bible tells us God has already ordained something for the new year ahead. पर जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो वो ऐसा नहीं कहता कि परमेश्वर हमारे जीवन में अभी कुछ करने जा रहे हैं. बाइबल कहता है परमेश्वर ने आगे आने वाले नए साल के लिए पहले से ही कुछ नियुक्त करके रखा है. Now, what is this that God has ordained and looked at that we should do in the year ahead? अब परमेश्वर ने हमारे लिए नए साल में करने के लिए क्या काम नियुक्त किया है? The Bible says we are called to go and bring forth fruit. बाइबल कहता है कि हमें जाकर फल लाना है. Now, often people think we go into the field to do something because we've been equipped to do it, or we are specially talented in some area, and that's the reason why God's chosen us out to go in and to bring forth fruit. अब लोग हमेशा ऐसे ही सोचते हैं कि हम तैयार हैं, इसीलिए खेतों में जाकर काम करते हैं, और कुछ काम में प्रतिभा संपन्न है, इसीलिए परमेश्वर ने हमें चुना है जाकर अच्छे फल लाने के लिए. But the Bible tells us that we go not because we are worthy or self-equipped or attractive or skilled or experienced or in any way suitable or appropriate. We go because we have been summoned and sent. पर बाइबल कहता है कि हमें बुलाया गया है, इसीलिए नहीं कि हम योग्य है या तैयार है या आकर्षक है, उसमें कुशल है, अनुभवशाली है या किसी भी तरह उस काम के लिए लायक है. हम जाते हैं क्योंकि हमें बुलाया गया है और भेजा गया है. We have been summoned and we are being sent. हमें बुलाया और भेजा गया है. And that's the reason why when we go forth with one purpose only. और इसी कारण जब हम जाते हैं तो हमारा एक ही लक्ष्य होता है. To bring forth fruit that will last into eternity. जाकर फल लाने जो अनंत तक बना रहे. We bring forth fruit. हम फल लाते हैं. Now, what kind of fruit is the question that we are called to bring forth? अब हमें किस तरह के फल लाना है? यही प्रश्न है. The Bible has the answer for that. बाइबल में उसका जवाब है. It's a fruit that should remain forever. फल जो बना रहे. A fruit that should remain forever. फल जो सदा के लिए बना रहे. Now, when you talk about that kind of a fruit, अब जब हम इस तरह के फल के बारे में बात करते हैं, we find that that's the fruit that honors God. हमें मालूम है कि ऐसा ही फल परमेश्वर का आदर करता है. Now God's telling the church something this evening. परमेश्वर चर्च से आज शाम कुछ कह रहे हैं. He's looking at every individual here and saying something. यहाँ मौजूद हर व्यक्ति से कुछ कह रहे हैं. He's saying that the year ahead is going to be a year of enhanced productivity. परमेश्वर बोल रहे हैं कि आगे आने वाले साल ऐसा होगा जिसमें अधिक उत्पादकता होगा. Enhanced productivity. अधिक उत्पादकता का. But it's not going to be a fruit that will only last for one year. It's going to be a fruit that will last into eternity. पर इसका फल सिर्फ एक साल के लिए ही नहीं, पर इसका फल अनंत तक बना रहेगा. That means lasting things can be expected in the year ahead. इसका मतलब है कि आने वाले साल में हम ऐसे चीजों की उपेक्षा कर सकते हैं जो बना रहेगा. Now I want you to turn with me in your Bibles to Matthew's Gospel chapter 13, please. अब हम बाइबल में मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय जाएंगे. Matthew 13. मत्ती 13. And we're going to be looking at verse 23, please. और हम वहाँ 23वां वचन को देखेंगे. The Bible reads like this. But he that receiveth seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it, which also beareth fruit and bringeth forth some 100-fold, some 60, and some 30. बाइबल कहता है जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। Now Jesus is talking about good ground in Matthew's Gospel chapter 13. अब यीशु मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय में अच्छी भूमि के बारे में बात कर रहे हैं। Now often we are under the impression that good ground just happens to be good ground. अब हम बहुत समय सोचते हैं कि अच्छी भूमि ऐसे ही अच्छी होती है। But very rarely do we understand that for good ground to be good ground, someone must have to work the land. और हम यह कभी नहीं समझते हैं कि अच्छी भूमि को अच्छा रखने के लिए किसी को उस पर लगातार काम करना पड़ता है। And that's the reason why this parable of Jesus is so important to us, because it talks about the three S's. और यही कारण है कि यीशु के इस दृष्टांत बहुत मुख्य है, क्योंकि यह दृष्टांत तीन चीजों के बारे में बात करता है। The sower, the seed and the soil. बोने वाला, बीज और भूमि। Now this is important for us because we understand that this parable holds the key to fruit bearing. यह दृष्टांत हमारे लिए बहुत मुख्य है, क्योंकि इसमें फल देने का रहस्य है। Now just before Jesus started talking about good ground, he spoke about other kinds of ground also. अब यीशु अच्छे भूमि के बारे में बात करने से पहले अनेक तरह के भूमि के बारे में बताया है। He spoke about rock soils, weed infested grounds. यीशु पथरीली भूमि और झाड़ियों से भरा हुआ भूमि, इन भूमियों के बारे में बात कर रहे हैं। And he said those kinds of soil were non-productive soils. और बोले कि ऐसे भूमि उत्पादकता के लिए अच्छा नहीं होगा। But then when he moved on to the good ground, he spoke about it in a very different sense. पर जब यीशु अच्छी भूमि के बारे में बोले तो एक अलग रीति में बोले। And that's the reason why we are having this word of the Lord this evening to us, because we need to understand what makes good ground. और इसी कारण आज शाम हम परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं यह समझने के लिए कि अच्छी भूमि को कैसे बनाते हैं। Now the key to being declared good ground is for a labor of love that must take place in breaking up the soil first before any ground becomes good ground. अब अच्छी भूमि को अच्छा कहलाने के लिए किसी को उस पर प्यार के साथ परिश्रम करके जमीन को जोतना पड़ता है। Now I want you to look at verse 19, the first part of verse 19. अब हम 19वां वचन के पहला भाग देखेंगे। Jesus started talking about the seed in a very unusual way. यीशु बीज के बारे में एक असाधारण रूप से बोलने लगे। He said, when anyone heareth the word of the kingdom. वह बोले, जो कोई राज्य का वचन सुनकर। Now that's important for us because we need to understand that we are a part of a kingdom. अब यह हमारे लिए मुख्य है, क्योंकि हमें समझना है कि हम इस राज्य के हिस्सेदार हैं। We are already a part of a kingdom. हम पहले से ही इस राज्य के हिस्सेदार हैं। And if you are going to be productive in the kingdom, we need to understand the rules of the kingdom. और अगर आप इस राज्य में उत्पादक बनना चाहते हैं, तो हमें इस राज्य के नियम को अच्छी तरह समझना चाहिए। We need to understand the laws of the kingdom. हमें इस राज्य के कानून को समझना चाहिए। We need to understand the principles of the kingdom. इस राज्य के सिद्धांतों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा। The more we understand it, इसे अच्छी तरह समझने से, Jesus said something takes place on the inside of us. यीशु बोले, हमारे अंदर कुछ होने लगता है। In fact, productivity according to Jesus was based on two things. यीशु के अनुसार उत्पादकता दो चीजों पर आधारित था। And that's what you will read in verse 23. और इसे हम 23वां वचन में पढ़ेंगे। Jesus said, but he that received seed into the good ground is he that heareth the word and understandeth it. यीशु बोले, जो अच्छी भूमि में बोया गया यह वह है जो वचन को सुनकर समझता है। Now productivity according to Jesus was based on two things. अब यीशु के अनुसार उत्पादकता दो चीजों पर आधारित था। It had to do with receiving the word as seed. पहला, वचन को बीज की तरह स्वीकार करना। Listen very carefully. ध्यान से सुनिए। Most people don't receive the word as seed. बहुत लोग वचन को बीज की तरह स्वीकार नहीं करते. Many receive the word of God as a good sermon. अनेक लोग परमेश्वर के वचन को एक अच्छे संदेश की तरह स्वीकार करते हैं. Many receive the word of God as a good teaching. और कुछ लोग परमेश्वर के वचन को एक अच्छे उपदेश की तरह स्वीकार करते हैं. But very few people receive the word of God as seed, because seed bears in it the life of Christ. It has the potential to bring forth according to its kind. बहुत कम लोग हैं जो वचन को बीज की तरह स्वीकार करते हैं, क्योंकि इस वचन के बीज के अंदर मसीहा का जीव है. इसमें अपने जाति के अनुसार फल लाने की शक्ति है. And with the seed comes the understanding that seed will bring forth according to its kind. और इस बीज के साथ समझ आता है कि बीज अपनी जाति के अनुसार फल लाता है. Rather, you have different kinds of people in the church. तो आपको बहुत प्रकार के लोग मिलेंगे चर्च में. They receive the word, but most times they don't receive it. They make Jesus said, we ought to receive it. बहुत समय वे वचन को स्वीकार करते हैं, पर उस तरह नहीं जैसे यीशु चाहते थे. No wonder Genesis chapter 1 verse 12 and Genesis 9:22 never works in their life. इसीलिए उत्पत्ति के पहला अध्याय 12वां वचन और उत्पत्ति के 9वां अध्याय 22वां वचन उनके जीवन में कभी काम नहीं करता. Genesis 1:12 and Genesis 9:22 never work in these people's lives simply because they never receive the word of God as seed. उत्पत्ति पहला अध्याय 12वां वचन और उत्पत्ति 9वां अध्याय 22वां वचन उनके जीवन में काम नहीं करता, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन को बीज की तरह स्वीकार नहीं करते. And they don't understand that in receiving the word as seed, their heart becomes the soil in which God begins to work. और वे यह नहीं समझते कि परमेश्वर के वचन को बीज की तरह स्वीकार करेंगे तो उनके हृदय एक ऐसी भूमि बन जाता है जिसमें परमेश्वर काम कर सकते हैं. Remember, the Bible tells us, when God created man, he created man out of the dust of the ground. याद कीजिए, बाइबल कहता है कि जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, उसे इस भूमि के मिट्टी से रचा. That means every man has the potential of being soil in God's kingdom. इसका यह अर्थ है, हर आदमी में परमेश्वर के राज्य में भूमि बनने की शक्ति है. But for you to receive the word, you got to receive it as seed. पर आपको वचन को बीज की तरह स्वीकार करना है. No wonder the Bible tells us. इसीलिए बाइबल कहता है. Jesus went on to explain it like this. यीशु उसे इस तरह बताते हैं. He wanted people to understand what receiving the word as seed was. वह लोगों को समझाना चाहते थे कि वचन को बीज की तरह कैसे स्वीकार करना है. He spoke about two things. वह दो चीजों के बारे में बोले. He said, hear the word and understand the word. यीशु बोले, वचन को सुनो और उसे समझो. What happens when you hear the word of God? क्या होता है जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं? The Bible tells us in Romans chapter 10 verse 17. बाइबल कहता है रोमियो 10वां अध्याय 17वां वचन में. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. विश्वास सुनने से और सुनने मसीहा के वचन से होता है. So Romans chapter 10 verse 17 starts working in a man's life. तो रोमियो 10वां अध्याय 17वां वचन उस आदमी के जीवन में काम करने लगता है. Because he is hearing the word. क्योंकि वह वचन को सुन रहा है. Then simultaneously, और उसके साथ there is another work that goes on. एक और काम भी शुरू होता है. He begins to understand the word. अब वह वचन को समझना लगता है. Now what is this concept of understanding the word? अब वचन को समझना इसका क्या अर्थ है? He begins to know by the help of God the Holy Spirit. वह समझने लगता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सहायता से. That God's word is seed, and because it is seed, it will come to pass. कि परमेश्वर का वचन बीज है और बीज होने के नाते वह जरूर काम करता है. He doesn't need to question the power of the seed. उसे उस बीज के शक्ति के बारे में प्रश्न करना नहीं पड़ेगा. All that he needs to do is just trust the seed to do what it was meant to do. उसे सिर्फ विश्वास करना पड़ता है कि यह बीज उस काम करेगा जो उसे करना है. How foolish it would be if a man went and sowed seed into the ground and every day dug up the ground just to find out whether the seed was working. वह आदमी कितना मूर्ख होगा जो बीज को जमीन में बोकर उसे हर दिन कोदकर बाहर निकालता है सिर्फ यह देखने के लिए कि वह बढ़ रहा है या नहीं, यह काम कर रहा है कि नहीं। But the Bible tells us seed is connected with a different thing altogether. पर बाइबल कहता है कि बीज कुछ और अलग चीजों से संबंधित होता है। The Bible tells us in Genesis chapter 1 verse 12 the founding principle of the seed. बाइबल कहता है उत्पत्ति के पहला अध्याय 12वां वचन में बीज के सिद्धांत पर। If you would like or let seed do its job, the end result will be fruit. अगर हम बीज को काम करने के लिए छोड़ें तो उसका नतीजा फल होता है। You don't have to worry about the fruit. आपको फल के बारे में चिंता नहीं करना पड़ेगा। According to the seed that you have received, the fruit will come out. आपने जो बीज स्वीकार किया है ठीक उसी प्रकार का फल आएगा। If you receive the word of God into your heart about prosperity and let that seed work in you, you will prosper like the Bible tells us. अगर आप उन्नति के विषय में परमेश्वर के वचन को बीज की तरह स्वीकार करेंगे और उसे काम करने देंगे तो आप उन्नति करेंगे ठीक उसी तरह जैसे बाइबल कहता है। If you receive the word of God as seed about divine healing and let that seed work in you, then that seed will bear fruit called divine health in your life. अगर आप दैविक रूप से चंगा होने के बारे में परमेश्वर के वचन को बीज की तरह स्वीकार करेंगे और उसे काम करने देंगे तो वह बीज आपके जीवन में दैविक स्वस्थ का फल देगा। And that's the reason why Jesus said, He that receiveth the seed of the word has to do something. यही कारण है कि यीशु ने कहा कि जो वचन को बीज की तरह स्वीकार किया उसे कुछ करना पड़ेगा। He's got to hear the word and he's got to understand the word. उसे वचन को सुनना पड़ेगा और उसे समझना पड़ेगा। He must walk with that realization. उसे उस समझ के साथ चलना होगा। Because according to that realization, he'll begin to bring forth. क्योंकि उसके समझ के प्रकार ही वह फल लाएगा। That's why Jesus did not make a blank statement and say everybody will bring 100-fold. इसीलिए यीशु ने ऐसे नहीं कहा कि सब लोग 100 गुना फल लाएंगे। He said some will bring 100-fold, some will bring 60 and some 30. यीशु बोले कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। Why? Because according to the way they receive the seed and deal with the seed, Jesus said the good ground will begin to bring forth. क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से वे बीज को स्वीकार करते हैं और उसके साथ बर्ताव करते हैं, यीशु बोले अच्छी भूमि फल लाना प्रारंभ करेगा। There's a very wonderful portion of scripture that I'd like to share with you this evening. एक अद्भुत वचन है जिसे मैं आपके साथ आज शाम बांटना चाहता हूँ। A biblical example of how the seed works. बाइबल से एक उदाहरण जो दिखाता है कि बीज कैसे काम करता है। Because when you understand how the seed works, you will see how the seed brings forth. अगर आप समझेंगे कि बीज कैसा काम करता है तो आप देखेंगे कि बीज किस तरह के फल लाता है। I want you to turn with me in your Bibles to Genesis chapter 21. आप अपने बाइबल में उत्पत्ति 21वां अध्याय ले लीजिए। And I wanted to show you something there, please. मैं आपको वहाँ कुछ दिखाना चाहता हूँ। Genesis chapter 21. उत्पत्ति 21वां अध्याय। And I'm going to read a couple of scriptures from verses 8 onwards. और वहाँ से कुछ वचन पढ़ने जा रहा हूँ 8वां वचन से लेकर। And the child grew and was weaned, and Abraham made a great feast the same day that Isaac was weaned. वह लड़का बड़ा और उसका दूध छुड़ाया गया और इसहाक के दूध छुड़ाने के दिन अब्राहम ने बड़ा बोझ किया। And Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, which she had borne unto Abraham, mocking. तब सारा को मिस्री हाजिरा का पुत्र जो अब्राहम से उत्पन्न हुआ था हंसी करता हुआ दिखाई पड़ा। Wherefore she said unto Abraham, cast out this bond woman and her son, for the son of this bond woman shall not be with my son, even with Isaac. इस कारण उसने अब्राहम से कहा, इस दासी को पुत्र सहित निकाल दे, क्योंकि इस दासी का पुत्र मेरे पुत्र इसहाक के साथ बागी नहीं होगा। Now I want to show you a classic situation of a disbalanced household where you're seeing Abraham in a real fix of his own making. अब मैं आपको एक अशांति से भरा घराने का उदाहरण दिखाना चाहता हूँ, जिसमें अब्राहम एक ऐसी मुसीबत में है जिसे उन्होंने अपने आप पर लाया। He had waited long enough for a child. अब्राहम ने एक बच्चे के लिए बहुत इंतजार किया। Then he had listened to his wife and gone into her servant and he had got the firstborn called Ishmael. फिर उसने अपनी पत्नी की बात मानकर उसकी दासी के पास गया और उसके द्वारा अब्राहम को उसका पहला बच्चा मिला, इश्माएल। And it's amazing how God in his mercy went ahead and blessed Abraham like he said he would do, that at the age of 100 years, the Bible tells us, Abraham got a son called Isaac. और यह आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर अपने दया में अब्राहम को अपने वादे के अनुसार आशीर्वाद किया और जब वह 100 वर्ष का था, बाइबल कहता है कि अब्राहम को एक पुत्र हुआ जिसे उसने इसहाक बुलाया। And when the son Isaac was weaned, a situation arose. और जब इसहाक के दूध चुराने का समय आया, तो एक ऐसी परिस्थिति उठा। Ishmael, who was an older lad, looked at this young boy and started laughing and mocking him. इश्माएल जो बड़ा था, उसने इसहाक का हंसी उड़ाया और उसका मजाक करने लगा। Now something about what Ishmael did not seem right to Sarah. अब जो इश्माएल ने किया, उसे सारा को अच्छा नहीं लगा। She was disturbed by what happened. इस घटना को देखकर वो परेशान हो गई। Walked up to her husband Abraham. वो अब्राहम के पास जाकर बोली। And said, Abraham, I don't want this woman in the house any longer, nor do I want a son in the house any longer. वो बोली, अब्राहम, यह औरत और उसके पुत्र अब यहाँ नहीं रहेंगे, उन्हें तुरंत घर से बाहर बेच दो। Now look at Abraham's reaction. अब अब्राहम के प्रतिक्रिया को देखिए। And the thing was very grievous in Abraham's sight because of his son. यह बात अब्राहम को अपने पुत्र के कारण बहुत बुरी लगी। Now in Abraham's mind, he had not drawn the line of division between the two boys. अब अब्राहम के मन में अपने दोनों बेटों के बीच उसने अंतर नहीं रखा। He considered Ishmael as his own son. वह इश्माएल को भी अपना पुत्र माना। But then the Bible tells us God spoke to Abraham something in verse 12. पर बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कुछ कहा 12वां वचन में। And God said unto Abraham, let it not be grievous in thy sight because of the lad and because of thy bondwoman. In all that Sarah had said unto thee, hearken unto her voice, for in Isaac shall thy seed be called. परंतु परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उस लड़के और अपनी दासी के कारण तुझे बुरा ना लगे, जो बात सारा तुझ से कहे, उसे मान, क्योंकि जो तेरा वंश कहलाएगा, वह इसहाक ही से चलेगा। And also of the son of the bondwoman. Will I make a nation because he is thy seed? दासे के पुत्र से भी मैं एक जाति उत्पन्न करूंगा, इसीलिए कि वह तेरा वंश है। Now this may be a very unusual portion of scripture to speak at a time like this. अब ऐसे संदर्भ में इस वचन के बारे में बोलना असाधारण है। But I want to show you how unusual the God we serve is. पर मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि जिस परमेश्वर की सेवा हम करते हैं, वे बहुत असाधारण हैं। Now God began to speak to Abraham and tell him, Abraham, listen to your wife Sarah. Send the lady out. Send Ishmael out. Both of them can't be co-heirs together because one represents the flesh, one represents the spirit of promise. So send the boy out. अब परमेश्वर अब्राहम को देखकर उसे बोलने लगे, अब्राहम, अपनी पत्नी सारा के बात मानो, उस दासी और इश्माएल को बेच दो, या दोनों एक साथ हम वारिस नहीं बन सकते, क्योंकि एक शारीरिक दशा को प्रस्तुत करता है और दूसरा आत्मिक वादे को, इसीलिए लड़के को बाहर बेच दो। But because he is thy seed, I'm going to do something for your seed. पर क्योंकि वह तेरा बीज है, मैं उसके लिए कुछ करूंगा। Now to match the seed of Abraham, God gave another seed. अब अब्राहम के बीज के बराबर में परमेश्वर ने एक और बीज दिया। The same thing Jesus was talking about in Matthew's Gospel, chapter 13. अब यीशु यही बात कह रहे हैं मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय में। He looked at Abraham and said, Abraham, you're not going to see this woman Hagar any longer. You're not going to see Ishmael any longer. But listen. I'm giving you my word as seed. परमेश्वर अब्राहम को देखकर बोले, अब्राहम, तुम इस दासी हाजिरा को और इश्माएल को अब कभी नहीं देखोगे, पर सुनो, मैं तुम्हें अपना वचन बीज की तरह दे रहा हूँ। I'm giving my word to you as seed. अपने वचन को बीज की तरह तुम्हें दे रहा हूँ। And my word to you is, I will make him a nation. और तुझसे मेरा वचन है, मैं उसे एक जाति उत्पन्न करूंगा। Now look at verse 40. अब 14 वचन को देखिए। How did this man Abraham react? अब्राहम की क्या प्रतिक्रिया थी? The Bible says that Abraham rose up early in the morning and took bread and a bottle of water and gave it unto Hagar, putting it on her shoulder and the child and sent her away. And she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. बाइबल कहता है, इसीलिए अब्राहम ने सबेरे तड़के उठकर रोटी और पानी से भरी चमड़े की तैली भी हाजिरा को दी और उसके कंधे पर रखी और उसके लड़के को भी उसे देकर उसको विदा किया। वह चली गई और बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी। Now, immediately after Abraham had received seed, अब बीज को स्वीकार करने के तुरंत बाद अब्राहम ने He had seen it work earlier when God gave him his word about Isaac and then saw Isaac came. अब अब्राहम जानते थे कि बीज कैसा काम करता है क्योंकि जब परमेश्वर ने अब्राहम को अपना वचन बीज की तरह दिया इसहाक के बारे में अब्राहम ने इसहाक को देखा। God spoke about Isaac, Isaac came. परमेश्वर ने इसहाक के बारे में बोला और इसहाक आया। Now God is speaking something about Ishmael. He knew that Ishmael would not die. अब परमेश्वर इश्माएल के बारे में कुछ कह रहे हैं। अब्राहम जानते थे कि इश्माएल अब मरेगा नहीं। He knew that Ishmael will never become a nothing in life. वह जानते थे कि इश्माएल नालायक नहीं पर जिंदगी में कुछ बनेगा। He knew that even though he was coming out of his protection, because God had given a word about Ishmael, Ishmael would live. अब्राहम जानते थे कि इश्माएल उनकी सुरक्षा से बाहर आ रहा था पर अगर परमेश्वर ने इश्माएल के बारे में कुछ कहा तो वो जरूर जिएगा। Doesn't it look like a very small supply that Abraham gave for this woman Hagar and her son in sending them away? अब्राहम ने जो पानी और रोटी दासी हाजिरा और उसके पुत्र को दिया जब अब्राहम उन्हें विदा किया वह बहुत कम था। Look at what he gave them. जरा देखिए अब्राहम ने उन्हें क्या दिया? He gave them bread and a bottle of water. अब्राहम ने उन्हें रोटी और एक चमड़े की तैली में पानी दिया। Now who are we talking about? अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? We are talking about Father Abraham. हम पिता अब्राहम के बारे में बात कर रहे हैं। The man of faith. आदमी जो विश्वासी था। The man who had seen El Shaddai provide for him so much in life. वह आदमी जिसने परमेश्वर को El Shaddai के रूप में देखा था अपने जीवन के सारी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए। Now here is the man pushing the power of the seed of God's word to the fullest. अब वह परमेश्वर के वचन के बीच को उसकी पूरी शक्ति के साथ काम करने के लिए छोड़ रहे हैं। He is pushing it to the fullest. वह उसे पूरी शक्ति के साथ काम करने के लिए जोर दे रहे थे। He said, if God is going to make a great nation out of this boy Ishmael, then I don't need to do anything for him much more than just this supply that I'm putting into his hand. अब्राहम बोले कि अगर परमेश्वर इस लड़के इश्माएल से एक जाति उत्पन्न करने जा रहे थे तो मुझे उसके लिए और कुछ देना नहीं पड़ेगा सिवाय जो मैंने उसके हाथों में अभी दिया है। Because God will take care of him. क्योंकि परमेश्वर उसके देखभाल करेंगे। Because he did it in my life earlier. परमेश्वर ने मेरे जीवन में पहले ऐसा ही किया था। He provided for me. उन्होंने मेरे आवश्यकताओं को पूरा किया। He blessed me. उन्होंने मुझे आशीर्वाद किया। When I said I would not lift up my hands to anyone but to him, he prospered me. और जब मैंने बोला कि मैं अपने हाथों को किसी और के सामने उठाऊंगा नहीं तो उन्होंने मुझे उन्नति किया। Now I am believing the power of the seed of God's word. अब मैं परमेश्वर के वचन के बीज की शक्ति पर विश्वास करता हूँ। And look at verse 15. अब 15 वचन को देखिए। And the water was spent in the bottle and she cast the child under one of the shrubs. जब तैली का जल समाप्त हो गया तब उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। Isn't it amazing that after Hagar got the water and the bread, she wandered in the wilderness of Beersheba? यह आश्चर्यजनक है क्योंकि हाजिरा रोटी और पानी को लेने के बाद बेर्शेबा के जंगल में भटकने लगी। And her supply ran short. और उसके पास जो पानी और रोटी था वह समाप्त हो गया। Now we are not talking about somebody who didn't know about the wilderness. We are talking about a woman who knew about the wilderness. अब हम एक ऐसी स्त्री के बारे में बोल रहे हैं जो जंगल को अच्छी तरह जानती थी। We are not talking about some city woman being just taken and being pushed to walk in the wilderness. No. हम ऐसी स्त्री के बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो शहर के रहने वाली थी और उसे अचानक उठाकर जंगल में छोड़ दिया भटकने के लिए। नहीं। Now these were people who knew how to live off the land. अब ये ऐसे लोग थे जो भूमि के उत्पत्ति से अपना जीवन जी रहे थे। But look at what was happening. पर यहाँ क्या हो रहा है इसे देखिए। In the natural, the power of supply ran dry. वास्तव में पानी और रोटी समाप्त हो गया था। What was necessary for to sustain life ran dry. जो जीवित रहने के लिए बहुमुख्य था वह खत्म हो गया था। The Bible says the water was spent in the bottle. बाइबल कहता है तैली का जल समाप्त हो गया। Not able to see a child any longer suffering from thirst, she cast the child under the shrubs. अपने बच्चे को प्यास से तड़पते हुए वह देख नहीं सकी। उसने लड़के को एक झाड़ी के नीचे छोड़ दिया। Look at verse 16, please. अब 16 वचन को देखिए। And she went and sat her down over against him a good way off, as it were a bow shot, for she said, "Let me not see the death of the child." And she sat over against him and lifted up her voice and wept. और आप उससे तीर भर के टप्पे पर दूर जाकर उसके सामने यह सोचकर बैठ गई, मुझको लड़के की मृत्यु देखनी न पड़े। तब वो उसके सामने बैठी हुई चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। Now look at Hagar. अब हाजिरा को देखिए। Hagar had never received the word of the Lord. हाजिरा ने परमेश्वर के वचन को बीज की तरह स्वीकार नहीं किया था। She had not received the word of the Lord as seed. उसने परमेश्वर के वचन को बीज की तरह स्वीकार किया नहीं था। So the moment the natural supply ran short, she thought like people normally do. इसीलिए जब उसके पास जो पानी और रोटी था वह खत्म होते ही वह सामान्य लोगों की तरह सोचने लगी। She thought everything is over. उसने सोचा सब खत्म हो गया। And this boy Ishmael is going to die. और यह लड़का इश्माएल मरने जा रहा है। I'm not going to see his death. I'll keep him in one distance, and I'll sit on the other direction, looking the other side, and let the boy die somewhere. उसको मरते हुए मैं देख नहीं सकती। इसीलिए उसे दूर रखकर मैं दूसरी ओर मुड़कर बैठूंगी और यह लड़का किसी भी तरह मर जाए। The Bible says she lifted up her voice and wept. बाइबल कहता है वह चिल्ला चिल्ला के रोने लगी। But what was most amazing is what the Lord showed me yesterday. पर आश्चर्यजनक बात यह है जो परमेश्वर ने मुझे कल दिखाया। I was sitting here before the men's prayer started. I was just reading this verse over and over and over again. I was wondering what the Spirit of God was trying to get to me. मैं यहाँ बैठा था हमारे भाइयों के प्रार्थना प्रारंभ होने से पहले और मैं इस वचन को बार बार पढ़ रहा था। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर के पवित्र आत्मा मुझसे क्या कहना चाहते थे। And the Lord said, go to verse 17. और परमेश्वर बोले 17 वचन जाओ। The Bible says, बाइबल कहता है, And God heard the voice of the lad. परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। Hagar was crying. हाजिरा चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। But God didn't listen to the voice of Hagar. He listened to the voice of the seed. पर परमेश्वर ने उसकी आवाज नहीं सुनी। उन्होंने बीज की आवाज सुनी। My friend, he listened to the voice of the seed in your heart this evening. मेरे दोस्त, आज शाम वे आपके हृदय में जो बीज है उसकी आवाज सुनेंगे। When you receive the word of God as seed. जब आप परमेश्वर के वचन को बीज की तरह स्वीकार करेंगे, My friend, that seed begins to cry out to God. मेरे दोस्त, वह बीज परमेश्वर को पुकारने लगता है। You know what the seed cries out for? आप जानते हैं कि बीज किस चीज के लिए रोता है? It cries out for life. वह जीवन के लिए पुकारता है। It cries out for fruit. वह फल के लिए पुकारता है। It cries out for more productivity. अधिक उत्पादकता के लिए पुकारता है। And it says, I will not lie dormant in this man's life. और वह बोलता है कि मैं इस आदमी के जीवन में सुप्त नहीं रहूंगा। That's what the Lord showed me. परमेश्वर ने मुझे यही दिखाया। It stunned me yesterday. कल इसने मुझे चौकन्ना करा दिया। I've never seen it before. मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा था। I thought it was wrong to talk about Ishmael. मैंने सोचा इश्माएल के बारे में बात करना गलत है। I said, God, you're talking about Ishmael. He said, yes. मैंने पूछा, परमेश्वर, आप इश्माएल के बारे में बात कर रहे हैं? वे बोले, हाँ। Because I'm talking about the seed. क्योंकि मैं बीज के बारे में बोल रहा हूँ। I'm talking about the power of the seed. मैं उस बीज की शक्ति के बारे में बोल रहा हूँ। I'm talking about how seed brings forth. मैं बोल रहा हूँ कि बीज कैसे फल लाता है। Because my covenant man Abraham received my word as seed. क्योंकि अब्राहम वाचा को मानता था और उसने मेरे वचन को बीज की तरह स्वीकार किया। When a seed cried out, I heard his voice. और जब उसके बीज ने मुझे पुकारा, मैंने उसकी आवाज सुनी। And I did what I said I would do. और मैंने वो किया जो मैंने बताया था। Keep reading, my friends. पढ़ते रहिए मेरे दोस्त। Oh, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says. बाइबल कहता है। And God heard the voice of the lad. परमेश्वर ने उस लड़के की सुनी। And the angel of God called to Hagar out of heaven and said unto her, What aileth thee, Hagar? Fear not, for God had heard the voice of the lad where he is. और उसके दूत ने स्वर्ग से हाजिरा को पुकार के कहा, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? मत डर, क्योंकि जहां तेरा लड़का है, वहां से उसकी आवाज परमेश्वर को सुन पड़ी है। I want you to highlight that in your Bible, please. उसे अपनी बाइबल में रेखा खींच कर रखिए। Today, where is your seed? Is the question, my friends. आज आपके बीज कहाँ पर है? यही प्रश्न है मेरे दोस्त। If your seed is in your heart, then the seed will bring forth according to its kind. अगर आपके बीज आपके हृदय में है, तो वो जरूर अपनी जाति के अनुसार फल लाएगा। If your seed is in the Bible, अगर आपके बीज बाइबल में है, it will remain in the Bible, my friends. वो बाइबल में ही रहेगा मेरे दोस्त। Some people never think about the seed after they leave a worship service like this. कुछ लोग ऐसे स्तुति आराधना से जाने के बाद अपने बीज के बारे में सोचते ही नहीं। But God looked at Hagar. पर परमेश्वर ने हाजिरा को देखा। And asked her a question. It looked like God was asking her a cool question. और उससे एक प्रश्न पूछा। ऐसा लग रहा था कि परमेश्वर उससे एक साधारण प्रश्न पूछ रहे थे। Here there's a life-threatening situation. यहाँ का स्थिति जीवन और मृत्यु का था। He's looking at Hagar and saying, "What aileth thee?" परमेश्वर हाजिरा को देखकर पूछ रहे थे, हे हाजिरा, तुझे क्या हुआ? Fear not. मत डर. For God had heard the voice of the seed of Abraham, where he is. क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम के बीच की आवाज को सुना है, वो जहाँ पर है, वहाँ से. What did he tell her then in verse 18? और उन्होंने हाजिरा को क्या बोला 18वां वचन में? Arise. उठ. Lift up the lad and hold him in thine hands, for I will make him a great nation. अपने लड़के को उठा और अपने हाथों से संभाल, क्योंकि मैं उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा। Now God is speaking to this woman directly. अब परमेश्वर इस स्त्री से सीधे तरह बात कर रहे थे। Till now he had spoken to Abraham. अब तक उन्होंने अब्राहम से बोला था। Now he is giving the mother of the boy the word as seed. पर अब वे उस लड़के के माँ को अपने वचन बीज की तरह दे रहे थे। He is saying, lift up the lad. परमेश्वर बोल रहे हैं, अपने लड़के को उठा। That means lift up the seed. अपने बीज को उठा। Hold him in your hand. उसे अपने हाथों में संभाल। Hold your seed in your hand, my friend. आप भी अपने बीज को अपने हाथों में संभालिए मेरे दोस्त। Don't quit believing in your seed. अपने बीज में विश्वास करना मत छोड़िए। Don't quit believing in the things that God has spoken to you about just because something or somebody in the natural told you something else. उन चीजों में विश्वास मत छोड़िए जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, इस कारण कि आपसे किसी ने कुछ कहा या कुछ हुआ है। Now the most amazing thing of all took place. अब सबसे आश्चर्यजनक चीज हुआ। This is what stunned me yesterday. इसी बात ने मुझे हिलाकर रख दिया था। Because I've never seen it like this. क्योंकि मैंने इसके पहले इसको कभी ऐसा नहीं देखा था। He said, when I gave the woman the seed of my word. परमेश्वर बोले, जब मैंने इस स्त्री को अपने वचन बीज की तरह दिया। I did the same thing for her. that you keep always bragging about that I did with Isaac. मैंने ठीक वही किया जो मैंने कहा था, पर आप लोग हमेशा सिर्फ उसके बारे में बोलते हैं जो मैंने इसहाक के लिए किया था. I said, what, Lord? मैंने बोला, क्या परमेश्वर? He said, you keep speaking about the incident on Mount Moriah. परमेश्वर बोले, आप लोग उस घटना के बारे में बोलते रहते हैं जो मैंने मोरिया के पहाड़ पर किया था. You speak about being my being Jehovah Jireh to Abraham. आप बोलते हैं कि मैंने अब्राहम के लिए यहोवा इरे बना. But I am no respecter of persons. पर मैं पक्षपात नहीं देखता, मेरे लिए सब एक समान हैं. I am not a discriminator. मैं भेदभाव नहीं करता. I am not like a man who looks at the face of a man and then prejudges and behaves. मैं मनुष्य की तरह नहीं हूँ जो सिर्फ आदमी के चेहरे को देखकर उसके बारे में निर्णय करके फिर उसकी आधार पर कुछ करता. मैं ऐसा नहीं हूँ. He said, I did the same thing I did with Abraham on Mount Moriah with Hagar in the wilderness of Beersheba. परमेश्वर बोले, मैंने हाजिरा के लिए बेर्शिबा के जंगल में ठीक वही किया जो मैंने अब्राहम के लिए मोरिया के पहाड़ पर किया था. I thought about the incident at Mount Moriah. मैंने मोरिया पहाड़ पर जो घटना हुआ उसके बारे में सोचने लगा. I remembered how Abraham was about to kill Isaac. When God stopped him, and then God, the Bible tells, told him, "Now I know you will never withhold anything from me, because you are ready to kill your son." The Bible tells me that when he lifted up his eyes, he saw a ram caught in the thicket. मैंने याद किया कि अब्राहम कैसे इसहाक को मारने जा रहा था, और परमेश्वर ने उसे रोका. और फिर बाइबल कहता है कि परमेश्वर अब्राहम से बोले, "मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ोगे, क्योंकि तू मेरे लिए अपने बेटे को मारने के लिए तैयार हो." और बाइबल कहता है कि तब अब्राहम ने आंखें उठाई और देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सिंगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ था. He sees a ram caught in the thicket. उसने एक मेढ़ा को झाड़ियों में फंसा हुआ देखा. The ram didn't fall from heaven. मेढ़ा स्वर्ग से गिरा नहीं. The ram was always there. मेढ़ा वहाँ हमेशा था. God's provision was always there. परमेश्वर का उपाय वहाँ हमेशा था. But it was hidden from the eyes of a man till the man acted out his faith. पर वह उस आदमी के आंखों से छिपा था जब तक उसने विश्वास के साथ काम करना शुरू नहीं किया. The moment he acted out his faith, जब उसने अपने विश्वास को काम करने दिया, he began to see the provision of God. वह परमेश्वर के उपाय को देखने लगा. Now look at this. अब इसे देखिए. The moment God told her, take your boy in your hand, lift him up in your hand, I'm going to make a nation out of him. उस समय जब परमेश्वर ने हाजिरा से बोले, अपने लड़के को उठा और अपने हाथों में संभाल, क्योंकि उसके द्वारा एक बड़ी जाति बनाऊंगा. Look at verse 19. 19वां वचन को देखिए. Look at the power of the seed at work, my friend. बीज की शक्ति को काम करते हुए देखिए मेरे दोस्त. Look at the goodness of Jehovah Jireh there in the wilderness of Beersheba. परमेश्वर जो यहोवा इरे है उनकी अच्छाई को देखिए बेर्शेबा के जंगल में. The Bible says, and God opened her eyes and she saw a well of water. बाइबल कहता है, तब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी और उसको एक कुआं दिखाई पड़ा. What did she have in her hand till now? अब तक उसके हाथों में क्या था? A bottle of water. एक थैली में पानी. When God gave her back something, he didn't give her a bottle of water. He gave her a well of water. जब परमेश्वर ने उसे कुछ दिया, उन्होंने एक थैली में पानी नहीं दिया, उन्होंने उसे पानी से भरा एक कुआं दिया. And the Bible tells me, and she went and filled the bottle with water and gave the lad to drink. और बाइबल कहता है, तब उसने जाकर तैली को जल से भरकर लड़के को पिलाया. Now there's something that is working on her, on the inside of her. Till now she thought death, now she believes in life. अब हाजिरा के अंदर कुछ काम करने लगता है. अब तक वह मौत के बारे में सोच रही थी, अब जीवन में विश्वास करने लगी. Look at verse 20, and we're going to close, my friends. 20वां वचन को देखिए, इसके साथ हम समाप्त करेंगे. And God was with the lad. और परमेश्वर उस लड़के के साथ रहा. I said, God was with the lad. मैंने कहा, परमेश्वर उस लड़के के साथ रहे. God was with the seed. परमेश्वर उस बीज के साथ थे. And what happened to that seed? और उस बीज के साथ क्या हुआ? He grew and dwelt in the wilderness and became an archer. और जब वह बड़ा हुआ, तब जंगल में रहते रहते धनुर्धारी बन गया. Isn't it amazing? यह आश्चर्यजनक है. That what was ordained in the natural to be his death place became the very place that God blessed him to thrive and prosper and bring into subjection. क्योंकि जिस जगह उसकी मौत बनने वाला था, ठीक उसी जगह में परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद दिया, फलने फूलने उन्नति करने और उसे अपने कब्जे में लाने के लिए. The wilderness of Beersheba became his dwelling place. Beersheba का जंगल उसका वासस्थल बन गया. Amazing, my friends. यह अद्भुत है मेरे दोस्त. This evening, my message is this to you. आज शाम आपके लिए मेरे संदेश यह है. As I told you when we started. जैसे मैंने आपसे प्रारंभ करते समय बताया. This year will be a year of enhanced productivity. इस साल अधिक उत्पादकता का होगा. You will see productivity at work, you will see productivity in business, you will see productivity at homes, you will see productivity in your personal lives as you choose to receive this word from the Lord to you as seed. आप अपने काम में उत्पादकता को देखेंगे, अपने व्यापार में उत्पादकता को देखेंगे, अपने घरों में उत्पादकता को देखेंगे, आपके निजी जीवन में आप उत्पादकता को अनुभव करेंगे जैसे आप परमेश्वर के वचन को बीज की तरह स्वीकार करेंगे. And where your seed is, from that place, the Bible tells me that God will look at you and say, I have heard the voice of your seed. और आपके बीच जहाँ पे है, उस स्थान से बाइबल कहता है कि परमेश्वर आपको देखेंगे और आपसे कहेंगे, मैंने तुम्हारी बीच की आवाज सुना है. And I will also make it something. और मैं उसे कुछ बनाऊंगा. I will make it according to its kind. मैं उसे उसकी जाति के अनुसार बनाऊंगा. It will be fruit bearing. वह फल देगा. It will be fruit that should remain. वह फल बना रहेगा. That whatsoever you ask the Father in my name. कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो. He will give it to you. वह तुम्हें दे. Whatsoever. जो कुछ भी. People have stumbled over that word over the centuries. जो कुछ भी, बहुत लोग इस वचन को समझने में भूल करते हैं सालों से. Some have been so foolish. कुछ लोग इतने मूर्ख बनते हैं. They sit and ask, can I just ask for something? वे बैठकर पूछेंगे कि क्या मैं कुछ भी मांग सकता हूँ? And when you say yes, that's what the scripture says, whatsoever. और जब आप बोलेंगे हाँ, यही बाइबल कहता है कि जो कुछ मांगे. They say, are you really sure? वे पूछेंगे, क्या तुम्हें अच्छी तरह मालूम है? And then they ask something foolish and look at our expression. और उसके बाद वे मूर्खता में कुछ पूछेंगे और आपके मुख भाव को देखेंगे. My friend, they don't understand that you receive according to the word that you've received as seed of the kingdom. मेरे दोस्त, वे जानते नहीं कि जिस प्रकार राज्य के वचन को बीज की तरह स्वीकार करेंगे, ठीक उसी तरह फल पाएंगे. So you receive seed according to the word of God about divine prosperity and then you lift up your voice and say, God, I want myself out of debt. You will get out of debt. तो अगर आपने परमेश्वर के वचन को दैविक उन्नति के बारे में बीज की तरह स्वीकार किया है और अपने आवाज उठाकर बोलेंगे, परमेश्वर, मैं यह सारे कर्ज से बाहर आना चाहता हूँ, तो आप उससे बाहर आएंगे. Because your seed will begin to speak for itself. क्योंकि आपके बीज अपने आप के लिए बोलने लगेगा. When it looks like your supply in the natural is running low, you will find the word of the Lord coming to you with a divine provision. जब वास्तव में लगता है कि आपके सारे उपाय खत्म हो रहा है, तो आप जानेंगे कि परमेश्वर के वचन दैविक उपाय को लेकर आपके पास आएगा. God will begin to do great things, my friend. मेरे दोस्त, परमेश्वर आपके लिए महत्वपूर्ण चीजें करेंगे. You will begin to see the word work in your life like never before. आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में काम करते हुए देखेंगे. This evening we are going to close with prayer. आज शाम हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे. I want you to bow your heads in a moment of prayer. मैं चाहता हूँ कि आप सर झुकाकर प्रार्थना करें. In a few moments time will be over. कुछ समय में हम खत्म करेंगे. Remember, God is good, my friends. याद रखिए मेरे दोस्त, परमेश्वर अच्छे हैं. He loves you exceedingly. वह आपको बहुत अधिक रूप से प्यार करते हैं. But he wants you to do something. पर वह चाहते हैं कि आप कुछ करें। Some of you have been wandering the wilderness of different things in life, like Hagar was. आप में से कुछ लोग अपने जीवन के अनेक कार्य में जंगल में भटक रहे हैं, हाजिरा की तरह। Sometimes it's the wilderness of debt. Sometimes it's the wilderness of lack of peace of mind. कुछ समय वह कर्ज की जंगल होती है या अशांति का जंगल। You're wandering about. आप भटक रहे हैं। It looks like a bottle of water has run dry. ऐसा लगता है कि आपका पानी खत्म हो रहा है। Sometimes it may be looking like you can't make it through this week or through the month or even through the year. कुछ समय ऐसा लगता है कि आप इस सप्ताह से आगे जा नहीं पाएंगे या इस महीने को पार नहीं करेंगे या इस साल से आगे नहीं जा सकेंगे। Some of you in private times you've just closing the door and weeping out aloud and saying, God, where are you? आप में से कुछ लोग अपने एकांतिक समय में बंद दरवाजे के पीछे परमेश्वर से रोते हुए कहते होंगे, परमेश्वर आप कहाँ हैं? Why am I still in this wilderness? मैं इस जंगल में अब तक क्यों हूँ? My friend, God's answer to you is just the same as it was in Bible days. मेरे दोस्त, परमेश्वर का वही जवाब होगा जो उन्होंने बाइबल के समय में दिया था। Receive the word this evening as seed. आज शाम इस वचन को बीज की तरह स्वीकार कीजिए। Hear the word and understand the word. आपको वचन सुनना है और उसे समझना है। You don't have to be frightened of the word. आपको वचन से डरना नहीं चाहिए। You don't have to be intimidated by the word. वचन आपको धमकी नहीं देता। Because the word of God will bring forth according to its kind, my friends. क्योंकि परमेश्वर के वचन उसके जाति के अनुसार फल लाएगा, मेरे दोस्त। This evening, if you have never made Jesus as Lord and Savior, आज शाम अगर आपने यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता नहीं बनाया हो, you don't know God as Jehovah Jireh, और अगर आप परमेश्वर को यहोवा ईरे के तरह जानते नहीं हो, you don't know God as El Shaddai, आप परमेश्वर को El Shaddai की तरह जानते नहीं हो, you don't know God as Covenant Partner, आप परमेश्वर को वाचा के भागीदार के प्रकार नहीं जानते हो। I want you to do something, my friend. मैं चाहता हूँ कि आप कुछ करें। Right where you are. आप जहाँ हो। I don't want you to do anything else. I just want you to do it right from where you are. आप जहाँ भी हो, वहाँ से आपको और कुछ नहीं करना पड़ेगा। I want you to repeat this simple prayer after me. आपको इस सामान्य प्रार्थना मेरे पीछे दोहराना पड़ेगा। And I want you to mean it this evening. आपको इसे मानकर बोलना है। It's a prayer of invitation. यह एक निमंत्रण देने वाला प्रार्थना है। You're saying a very simple prayer to the one who loves you. आप अपने से प्यार करने वाले परमेश्वर से एक सामान्य प्रार्थना करने जा रहे हैं। A God who loves you. परमेश्वर जो आपसे प्यार करते हैं। A God who cares for you. जो आपके देखभाल करते हैं। I want you to make this prayer your prayer. इस प्रार्थना को आप अपना प्रार्थना बनाइए। And I want you to say it aloud, please. और मैं चाहता हूँ कि आप इसे जोर से बोलें। Father, in the name of Jesus. पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में। I come to you just as I am. मैं जैसे भी हूँ, वैसे आपके पास आता हूँ। I have heard your word. मैंने आपके वचन को सुना। I have understood your word. मैंने आपके वचन को समझा। And I believe your word is seed this evening. और आज शाम मैं विश्वास करता हूँ कि आपके वचन बीज है। And in Jesus name, यीशु के नाम में, I invite you to come into my heart and become Lord of my life. मैं आपको निमंत्रण देता हूँ अपने हृदय में आने के लिए और मेरे जीवन के प्रभु बनने के लिए। I ask in Jesus name, मैं यीशु के नाम में मांगता हूँ, that you will wash me in the blood of Jesus, कि आप मुझे यीशु के लहू से साफ करें। And that you will make me your child this evening. और आज शाम आप मुझे अपना पुत्र बनाएंगे। That from this moment onwards, इस क्षण से लेकर, you will see me as the seed that came out of your son Jesus. आप मुझे उस बीज की तरह देखेंगे जो आपके बेटे यीशु से बाहर आया हो। I thank you for hearing my prayer. आपने मेरे प्रार्थना को सुना, इसीलिए धन्यवाद। And I thank you for answering it. आपने उसका जवाब दिया, इसीलिए धन्यवाद। In Jesus name. यीशु के नाम में। In Jesus name. यीशु के नाम में। Amen. Amen. And amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This evening, if you have made it your prayer, my friends. आज शाम अगर आपने इसको अपना प्रार्थना बनाया, मेरे दोस्त। I want you to know that God loves you. मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको प्यार करते हैं। God loves you. परमेश्वर आपको प्यार करते हैं. I'm going to pray a prayer of blessing. मैं आशीर्वाद के प्रार्थना करने जा रहा हूँ. We have heard a prophetic word. हमने एक भविष्यद्वक्ताओं का वचन सुना है. I said we have heard a prophetic word. मैंने कहा भविष्यद्वक्ताओं का वचन सुना है. Can I have an amen, please? आमेन बोलिए. This is the word of the Lord to you. यही परमेश्वर का वचन है आपके लिए. Some of you may be feeling so bad. आप में से कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा. You may be thinking I'm not so special. आप सोच रहे होंगे मैं विशेष नहीं हूँ. God is no respecter of persons. परमेश्वर पक्षपात करने वाले नहीं हैं. If he did it for Abraham, he did it for Hagar as well. उन्होंने हाजिरा के लिए वही किया जो उन्होंने अब्राहम के लिए किया. He'll do it for you, my friends. मेरे दोस्त वह आपके लिए भी ऐसा करेंगे. He is no respecter of person. वह पक्षपात नहीं करते. Why do you doubt him? आप उन पर क्यों शक कर रहे हैं? Be of good cheer. खुश रहिए. Don't fear. डरिए मत. Don't be frightened. आपको डरना नहीं चाहिए. Don't run scared. डर से भागिए मत. Don't run around frightened, my friends. मेरे दोस्त आपके जीवन में डर के मारे इधर उधर मत भागिए. Get ready for mighty things. महत्वपूर्ण चीजों के लिए तैयार रहिए. Let's bow our heads in a moment of prayer. हम सर झुकाकर प्रार्थना करेंगे. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth. पिता परमेश्वर नासरी के यीशु के नाम में. In the mighty name of your son. आपके पुत्र के महत्वपूर्ण नाम से. We stand as a church before you. हम चर्च के रूप में आपके सामने खड़े हैं. We are so grateful because you are no respecter of persons. हम आपसे कृतज्ञता पूर्वक है क्योंकि आप पक्षपात नहीं करते. And today you have spoken to each one of us, O Father. और आज शाम आपने हम सब से बात की है पिता परमेश्वर. Thank you for your faithfulness all through the years gone by. आपके करुणा के लिए धन्यवाद जो गुजरे सालों में था. And as we enter a new year, O Father. और जैसे हम नए साल में प्रवेश कर रहे हैं पिता परमेश्वर. You have given us the seed of your word and said it will be a year of enhanced productivity. आपने हमें आपके वचन के बीज को दिया है और बताया है कि यह साल अधिक उत्पादकता का होगा. And we are believing, O Father. हम उसे विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर. That your seed will bring forth according to its kind. कि आपके बीज उसकी जाति के अनुसार फल लाएगा. Hallelujah. Hallelujah. Your seed will bring forth according to its kind. आपके बीज उसके जाति के अनुसार फल लाएगा. Fruit bearing is our end, O Lord. फल देना यही हमारा अंत होगा परमेश्वर. Fruit bearing is our end. फल देना ही हमारा अंत होगा. And we receive your word with thanksgiving. हम आपके वचन को धन्यवाद के साथ स्वीकार करते हैं. Fruit that will abide till the very end. फल जो सदा के लिए बना रहेगा. We ask, O Father, in Jesus' mighty name. हम ईशु के महत्वपूर्ण नाम में मांगते हैं पिता परमेश्वर. For a mighty move of your spirit. आपके पवित्र आत्मा के महत्वपूर्ण क्रिया के लिए. For a blessed work this evening, O Lord. आज शाम के धन्य काम के लिए पिता परमेश्वर. That you would bless your people. कि आप अपने लोगों को आशीर्वाद करेंगे. That miracles will break forth into their lives, O Father. कि उनके जीवन में आश्चर्य कर्म होने लगेगी पिता परमेश्वर. We pray for our church believers, O God, this day. इस चर्च के विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर. We pray for the financial partners of this ministry, O God. हम अपने वित्तीय भागीदार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर. We pray for the ones who are here, for the ones who are not here, O Father. जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनके लिए और जो यहाँ पे नहीं हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर. We ask for the same blessing to abide in their hearts, O God. हम मांगते हैं कि उनके हृदय में भी यही आशीर्वाद बना रहे पिता परमेश्वर. That their lives will be good ground. कि उनके हृदय अच्छी भूमि बन जाए. And they'll bring forth, O Father. और वे फल लाए पिता परमेश्वर. Some 100, some 60, and some 30 for your glory. कुछ 100 गुना, कुछ 60 गुना और कुछ 30 गुना आपके महिमा के लिए पिता परमेश्वर. In Jesus' name we pray. ईशु के नाम में. In Jesus' name we pray. ईशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं. And everybody said, Amen. और सब बोले, Amen. And Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now may the blessing of God the Father, the blessing of God the Son, and the blessing of God the Holy Spirit rest and abide with each one of us now and until Jesus comes again. Amen and Amen. पिता परमेश्वर के आशीर्वाद, पुत्र परमेश्वर के आशीर्वाद और परमेश्वर के पवित्र आत्मा के आशीर्वाद हम सब पर अब